أسمعه كلام قديم قديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله العزيز الكاهر معبودنا الحق المجيد الظاهر. أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. لم بعث بالسيف ولم يبعث بالكلم رحمة للعالمين. وبعد. يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا. يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا. يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا. يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا. يخوات العقيدة والمنهج وسكولون إن شاء الله هم لدن سوزابيرا عندلياو هاروما إشي شهاتو شباواو تارهي يحكاون وسكولون إن شاء الله غاسي هاروما وملاو وباواو يه الله هندو وسكولون إن شاء الله تعالى غارنداو رانديسي هاروما لباكيا لاباليا اسم يوكايا اسم يا مونغو قبل يهو السلام ندوجوه كايا إخوة الإيمان والعقيدة قبل يا السلام وعرابو هرمو جاهلية وكان وونغو ونجي إكاو حين مونغو هكان اسم يا هاهي هما لات عنزة نواسايا وونغو إكاو وعرابو وكا وعبودية ساوى نوونغو إكاو ومجين وعبودياو وفنغوهو زي إبادة زهاو زكاحن إليا وونغو وان شا وكان اسم يا سايا إكاو يبارو إلا كاو إلهي نلفوي au matamuko ikawe maana ya banu mwezi mungu lat insa inu deze ismu ze hansi waza huwa mungu wao sha wakane lafdu ya ilahi ikawe unesoka na mungu awani yavo hena mungu yuduka ilahi abuwa dule wa mkana lata na insa onuma ilahi hali ya kene maulama uotafsirie pasri ya ilahi yukana de ya stahiki ya mbudilo hasibuzi imana ilahi ni mungu ya stahiki za ibada ani woyi mungu ikao hastahiki ya ambudilwa hama edasa inurenele yao nga vyosa hirisha matamuko kamuda mokana ilahi ya stahiki ya ambudilwa hapo ya kana nga vyoka na ekihatu nujuzu lulkamar sui hatu kana hindu haumru ya stahiki ya ambudilwa woyo hombu mnyezi mungu yavo heno katizwana mnyezi mungu yavo nga arjuehe hansa rumazi akli hukana fasriya yavo de mungu haunde shehimu shastahiki shambudilo warabu waho jahili ya waka nilakidu inu wakahijuwa ya ilahi ikawo ufungwao woi de mungu na inu sawaneshi kamari warambao mnyezi mungu wahatu allahu yavo wadudo wame ilahi wahatu allahu هو ما إلهي وحاتو عنزة إلهي وحاتو لات هما نقول أبوه إميزي من وحاتو مفلان يابو نرحنسيو كان كيلوها إلهي ميزي منه إكار جيغا بجوزي سيمانا ميزي منه ديني دمو يستحيكي عمبو ديلوه hausibuzi. Vao, warabu, wajoju wa wame, ilahi wa hatu, lata mfano. Hamane namna wajuzu mkamar, nuwasawahili, wakua ambokana, mungu, mungu wa hatu allahu. Yende luha ya kisawahili, ni luha ya juzu mkamar. Shawo usilamu, wahaja, ya ilahi wa hebi ni ya usilamu, yohu pawa Allah. Mungu lewae maana warabu, walazimishiwa kunjia wa usilamu wabeukana la ilaha illa Allah. Yani kabati ilaha, kabati mnyezi mungu fungwao ilahi mnyezi mungu ekati Allah. Yode shartui warabu walazimishiwa wambe enge wanjia wa usilamu. Habo ya kaya waka ujwe fasiri ya ilahi. Kabati ilahi yani kabati mnyezi mungu illa ito Allah. Nazimu hawa yaka wakana ilaha zinji yabo nipasoze ilaha za hao zonti pia zikufurushiwa kufru bitwahud wakafirishe haina mwika ungurangeshi faya Allahu na umkano ulumbe nufu wakwelewa ukana kweli epastiri yokana warabu walazimishi wame la ilaha illa Allahu engewa njie haruma usilamu de aya Allahu subhanahu wa ta'ala ya hamba ukana la إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كباتي إله كباتي ميزي مو إكاتي داي إلا هو سبحانه أتوكوفو وهاه عما يشركون. هنزايها نيزو ومشركي شاو هنزايها نيزو ومشركي شاو يعني هكوتانو نسوكانا ينده إلا هوايتي الله ناين هنزايها هنده هولي ناين وانوانو إلهي Onzo king wana mshirika wa ilahi vao. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Kabati ilaha nyezi mungu ye katindae utukufu wa hae hanzai hanizo wa mshiriki zao. Turatu tauba kifula mengu miraru na mweja. Baghdad suri hattim il aglala walidir rada falwahibuna thumala kudi jahiman ah مرن يجتاحهم فالنصر من رب السماء تعالى وداد ثوري حطم الأغلال ولد الردى فالواهبون ثمال كودي جحيما أحمرا يجتاحهم فالنصر من رب السماء تعالى يعني هم بكى إسلام وهو كان إله مزيما بل لما إله وينجي حمد هيلي الله يا ربي أم كنتم شهداء إذ حضر العنق عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هم كمزاهد وقت موت يا قربي يا عقوب وقت يامبيه ونهاه إن عبدك عبد يا هندين بعد هانغو وابا غرجوب dia ye ilaha waho ye mwezi mungu waho ne ilaha ne mwezi mungu waho wababa haho Ibrahim na Ismail na Ishaq ilaha mzima mwezi mungu mzima na sisi mesilamu ra nyenye keo hahe Suratul Bakara ivu la jana na mungu mirakuna ndaro awenge rile wa hukaya riwona hanwe ayayina hukana ilafu dhuwi kambe nufu yenga mduka hudia no Mbuko wambudia indini. Kwa lewa mbuko wambudia mri, mbuko wambudia ilaha. Ilahe tosho? Sao inue ilaha, ika na maana ya mnyezi mungu. Amena mbukana ilaha ka. Kadema, naabudu ilaha. Iki ama, ameka amba ilaha boti mri. Ijo kile ilaha, ya ke mri, ya ke jibwe, ya ke bahari, shawa presizendo, wanda ilaha ka. Ilaha ka. Kwalu, naabudu ilaha ka. إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إلها واحدا ونحن له مسلمون. هونك مزاهدي وقت موت يعقوب يا يعقوب وقت ينبيا وناه إنهم جوكا هو عبودية هندين بعد هانغو وابا نجوكا عبودية إله وهاهو إله وهاهو إله Mwezi mungu wahe wababa haho Ibrahim na Ismail na Ishaq ilaha mzima na sisi mesilamu ranini keo hahe ayangyo kler Yankub hauziso wana hahe kadamba inga mduka wambudia mwezi mungu na mwewe ekawa nwambane ilaha wahaho habone lokana ilaha ufungwao ilene lokana ilaha ne mwezi mungu wa Ismail kejake namna hiyo kaba inga mduka wambudia ilaha na mwewe wamede ilaha wahaho Ikiya mawe imana ilaha de ilaha Allah Shaha usukana Anga mduka huambudia hindi Hawazi samata abuduna minbaadi Anga mduka huambudia hindi Mduka huambudia miri Swai, sahani, tuahut, watania Mduka huambudia hindi Wanua wajibu Wambio kana Ngaduha huambudia ilaha Wahaho Mananga wa ilaha zinji Wapresi zendo Wasisindi ya noha mwe aya Ilahaka Sindotoka ilaha Ilahabahi ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ne ilaha wa haho ne ilaha wa he wa baba haho wa Ibrahim ne wa Ismail نوايس هاكا أوابا ولم عاشا مثل إلى هزينجي ولا لدى المواتفة بالبال أبوزو إلى هوا إبراهيم إلى هوا إسماعيل إلى هوا إسهاكا يبوزو إلى هزينجي واتحو مسنو وفرسي زمار من آية وابا إلى هوا إبيا يهنريني إلى هم واحدة يه إلى همزيمة يه إلى همزيمة واحدا نكمرو وابودي إلى هوا وايتشي يابون Luka hindini muslimun mana luka ambudia ila hamzina wa izabari hindini na bukana wa nahnu lahu muslimun na sisi uhahe ila hawo muslimun risalimu amri rinyenye kea uhahe sima islamu hamasi azinu ya kusarele ukana ilaha oi nyezi mungu haruma uwarabu na zedini za haja na ya zedini kao zikaya nga bdwenda rao nebidni lahi taala ukana Ado kristianismu, lo judaizmu, le kalima li nilo karibu. Inuma alanzima, le kalima la himu wa hao nilo karibu na lina hatu. Chana tuja jenera hone, idni lahi wa rijao. نحن فسان موتى وراية العز لنا سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون للمعالي سائرون رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن فها هو زيد قد حمل الرايا فها هو زيد قد حمل الرايا ببأس شديد يمضي للغاية ببأس شديد يمضي للغاية فها هو زيد قد حمل الرايا فها هو زيد قد حمل الرايا حبنجي رلي وهو كحتى حرمه وجاهلية وكاو أمينه كانغه منه Benga waka humshirikisha, shawo winji wa hao, waka huaminukanga wa mwini, uumba ule mengumu. Shae malaba, ya leo, wa haja wanzoike kabati mungu, waja na termos dinasibishao, ye mrutuku amini, ukayo parwaate, izo darsaikao risari ziwono, riziedeza. Amenge, usilamu, ulazimisha tauhid, haku, sainu, honjia no usilamu, ima kalima ya hudia mru, Harmae dininu, luhana kabati ilaha, ekati Allah. Mbuyaridi, ehenti hayakini, ukayei gume, hamande heli ya zonesa, wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, la ilaha illa huwa. Subhanahu wama yushirikun, kwa aja ambishiwa, ekati nohuka, wabudie ilahan wahida mgunzima tauhid ikao kabati mnyezi mungu la ilaha illa hu kabati mnyezi mungu ikati ndaye ikamba wambudie waamrishiwa umiru illa liyambudu ilahan wahida wanabia mtukana sisa mdari wambudie ilaha ilaha wahatu umuma ke mzima aunga nangwe demokrasia kende ilaha wahatu ngarengo watanie kende ilaha wahatu Narongo toa hutu kende ila hawa hatu. Narongo eba jini kende ila hawa hatu. Narongo ejao kende ila hawa hatu. Sha Allahu subhanahu wa ta'ala. Harejei. Hajamo le zenukana. Haba. Shae ilaha. Kabati ilaha harumwe awwe. Illahu. Ekati ndaye mnyezi mungu. Subhanahu wa ma yushrikun. Nu watujo ufanya. Utauhidi. Watujo amudia ilaha wiwa eche. Sha wadi wata ilaha mba jine. Wao wafanyo shirki. Na Allahu an. Anza wajalla anzaiha mizo mshirikishao kam zalzala alaqdam min kafirin hashid kam zalzala alaqdam min kafirin hashid sa'irun sa'irun lil ma'ali sa'irun sa'irun sa'irun lil ma'ali sa'irun rughma si'ab alzaman wa rughma kull alfitan rughma si'ab alzaman wa rughma kull alfitan rughma tughat albashar wa rughma كل المحن رغم طغاة البشر ورغم كل المحن نحن فسان موتى درب المعالي دربنا نحن فسان موتى وراية العز لنا na umaulama wikao wa ilizao kana ni kalima la ilaha dinula nguha wa Allah iyo raayi ya maulama wikao wana dalilu wazito hao cha karmahu njiaha wa ikhtilafi iyo gardo njiaha wa raayi yo kana ilah linu kalima lafdu lilo tafauti na Allah ikao dikao julhaniha kabla ya husilamu yao zoku eli ikarama Allah yani diya spike ya mbuilaha yeti ikarama ndani ya mutafsiri dilo kana ilahi yo Allah huwae so wanadamu wabumu wana ilahi mrajine ya muna njiha mwome lewe yao wanadamu kana ujo renge ilahi wawukana ye jau ya muka ndani renge emana wakana ilahi wamezi mbuwa ye ya munga juka hama hena mwabudiyo hindu wa mwana mwabudiyo ine ilahi wahangu ya munga juka mwese ye ilata ye jau ye jau ye jau hapuka tu njiha mwema maana iyo narubakiyo harume maana inu abone lewe kana wanwanda wabuka Allahu yangu haruwa ilaha mkinsheke yo melezo namna nindwa jine haone soka na ye ismi ya Allahu wiyo yondo ilahi yomelezo yelewa shika andano soka na ilahi umyezi mbuwa eche na Allahu amkana la ilaha ila hu nilo kana huu nga wana jine wamba wakana nga ilaha mna jine na deli mwende zenu kana wala wakana ilaha wala ata na inza ya wana leo kana nga wanuka ujure nga ilaha wanuka mnuflani abo sasi nga wana wuka Allahu na ilaha ya umaka imamaili ikawa yotafauti mana ilaha Dia steki ambudila. Allahu dia steki ambudila. Abone kalimonga raja iyo kana ede mwenye sifayyo wa eche. Shango wadudu urengele kalima lina ilaha. Ulirumi liye mbuma jine. Abu iyo katudu kama ilaha waru. Shehu mflani ya loka budi mflani. Ya abu pafoksa mkana ishe huwe Allahu. Abuka andari kuwa lele kalima la ilaha kana. Ikarama ilaha. Ya abu otumatikawu Allahu. Ya abu nga abu njaruma ikhtilafi ntinti yoneso kana. Awata unwa kambudi yaze ilaha zinwa jine. Ya abu kambudi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sha. Waanu kati haruma hala kikawoneso kana ilaha. Wa Allahu. Habu ya kanundi mbuya lazim ya kende ilaha. Mwende wendo izo ntahonelezi. Antawezo kana ilaha wa yoche. Biluha. Niyona maana ya hayo. Hawkaya. Harumeluha. Ilaha. Na Allahu ya uma kalima maini tafauti yao ikana wanuwa wa bisharia ilaha wa Allahu cha ikana wanuwa wa Allahu wa ilaha biluha ya wakosea aminikoni ekilu haidi mwele wendo ismi ya Allahu yoke ijunji ya jamu yoke juka uplurieli ukujama Allahu uplurieli shaye ilaha yihia na jamu ni jamu ya hayo aliha ni jamu ya ilaha na Allahu kadaha na plurieli ya ukono jone sokana Allahu yosawa na ilaha ilaha wa Allahu wende ya stahiki ya kende ilaha shaye kiluha Allah na ilaha yayo makalima maili tafauti na liwana Allah subhana wa ta'ala harumia ikiluha harumasi aya raziwa kana ilaha ngepaswa ya rejei Allahu hawa ya kana wanwa kurenga ilaha ukaemru mwajini bengwa nga bubangu ya unwaluha wanjeke Allahu ya wangu haruma ilaha shata inu hamwe Qur'ani nga bu ilaha nyezi mungu hamwe shiarabu na Allahu nyezi mungu hamwe usilamu Allah subhana wa ta'ala hakuona sa ilaha ukani hinde luha kiarabu ikone sa mungu hafu yu hamwe kana la ilaha illahu kabat la ilaha illa Allah kabati ilaha ikati Allah ya mkono jwa mkana ilaha yangu hama Allah wakatika watenu Allah wa yangu kana kabati ilaha kabati ya stahiki ya abudilwa illa Allah ikati Allah subhanahu wa ta'ala sha ikiluha amani namna razamba wanwao kwa hudu wa bina mnayosheki sharim iyo mwana haki ilaha wa Allah hayati kulluha lillah fala mawla lana illa uhibbu Allah jal ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله yao izolijua hamba bila shaka Allahu niliona matamuko ya shiarabu habu ya kai Qur'ani ija haluha ya shiarabu sha Allah nde ismu ya he mungu wa he taureta ikao hamwe taureta yoparwa elah yinu de ismu ya he injili tena ikao hamwe injili ya mungu wa he injili yoparwa alah sa inu de ismu inu wiyo wiyo diyo ilo hamwe shiarabu ikao gawo matanko habakana iluha ya hitawreta yo tafauti meluha ya het injili sayinu ilah alaha unu habasharabu giyo Allahu yabo garam wawukana Allahu subhanahu wa ta'ala nde ismu ya he mwini umba ule mungunu ya umba haina mbahi mwiyanshiyo yonde ismu ya hae mina zasifaza hae ya unga zijuruhani hao sha izo sifazi one sao ikapasiti ya mdendo ya hae nesheo sha hae sha ismu ya hae bidhati yopara Allah Aweta ureta, Allah haruma e injili, Allah haruma e Qur'ani, Allah. Ikamwe ndono kajuluwa za kitafauti, mungo lukana, yo ismu nzima. Mfano, Yusuf, Joseph, yo ismu nzima. Charuma, iluhaya wana wawawo Joseph. Unu, wambao Yusuf. Haruma e kifazi wambao Yusarsif. Yabu, yo ismu nzima, ikawange tamkiwao kiluha. Aya, ngabiaru mtu miwahati, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iki arabu ya ismu ya haibin. Asli yo para Muhammad eki jizurul kamari suhaba Muhammadi si Muhammadi cha suhaba Muhammadi eki Turki wahaba Mahmet ya bwe eka mtu msa salam gena mo heshia mwa jizurul kamari hamba Muhammadi hajido kama mumparo eka heshia mtu kama Mahmet hajido kama mumparo wazungu wahaba Muhammad ya bo hajido kama ilane la ismi ha heshia matamuku nga tafauti kuhulime wahe mwana adamu usilamu ya ismi ya hedi niya Yuhangwa al-Islam Eki juzul kamari na kisawahili Eki kamari na kisawahili Uhamba usilamu Eki zungu islam Eki ngereza islam Inna ila ismu uyu yungi onzima Shange tamki wao Tafauti hulime wahe mungu utamko E mwenza ankili Hajurangu wa hukainu ismu nzima Abenge Allahu Harumeta ureta Ne harume injili E mwenza ankili Hajurangu wa hukainu ismu nzima Shange tamki wao, heluha hamandago ikao, na umaisilamu ikao, woku waji wamba Allahu, woku waji uvumbu wa wadi, sha wamba lam, badala ya wadi, sha woku tamka hukali, Allah, Allah, Allah, hawa watujua wamba wadi, sha wandu wohelewa, huka wanu watahu wame Allahu, ya wola wazungu, wambo Allah, ahunga lele woka watahu wame Allahu, sha watamkao, he, wudime wa hao, nde hedi wa arabu wa kuhamba Allahu wangwango Allahu wataho wa mehamande namna wa arabu haumtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya kuhamba Allahu, shahabu ya kana ulime wa hao, kotu wa ruhusu wa mevadi, wangwango Allahu, habo, sainu ila ismu, nye tingwe henda lokana matamko mamajine shikana jaramu kana Allahu wati Allahu, elahi wati Allahu, alaha wati Allahu Inu ismu nzima, shema tamuku nga yutafauti. Haukana, kejajo kiri. E ismu ya hemu nyubehe taureta. Ike tafauti na ismu ya hemu nyubehe Qur'an. Ike tafauti na ismu ya hemu nyubehe Injili. Wakatika o, ye ilaha wahi zirozo ziraru. Ye ilaha mzima. Ya hu lazima ke na ismu nzima. Labbayka ya Rabbal umam, kad laffana thawbun nadam. بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى ila ilahi si ayazimu rele wakuka ilaha niyona fasiri ya mnyezimu na Allahu hama kabati ilaha ikati mzima na hambaye ilaha huo yehu para Allah ikamu hakubali izo hayakin haridi hakubali uka Muhammad denrume ya he ilaha hoi yabo harindeha muisilamu nalimu dide shahada la husilamu la ilaha illa Allah Sharija abaha ngabo watuwa kukubali ukae ilaha Allahu wajionawa nwa huu hakuu nuhukawa kubali ukae ilaha wa hao Allahu wanwao riwauno hauraji kumwando ni hao mlango unu nanda wana waparwao maate nekweli unutakabarifu nwa tsongeza wanwanu wahara ya hukae ilaha Allahu amane hedi Allahu subhanahu wa ta'ala ya rabi ya zifaza hao yukare mbuto kubali ukana ilaha Allahu subhanahu wa ta'ala أسباب لكان إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون حقيقة إكوان بيوا كباتي مو كباتي إله كباتي يستحق يعبدين إكاتي الله والتكبر أن تكبريف وفرمته وحرائز منغزين ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون تين wanu jehle wano ukano wa arabu wakana ma ilaha wano ajine to Allah haruna ayinu ngadwana mwakano wa arabu kwa jeka wehantu kane mana ilaha Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah subhanahu wa ta'ala zina mwa Qur'ana mwakana alihatina nize ilaha za hatu wa arabu wa mwakana anga nijoka huturuku wa mungu ze ilaha za hatu hambanzi mjufumo wakana ilaha to Allah suratu aswafa ipu na mengumira aruna sanu wanu waharau karakati mnyezi mungu wanu malada ya totimu na unulada wabenuha na wao ekamu wangonga onankili na mungu watu wenda kinyume nezi ankili za hao haukana nga wangonga ruikao haina manada mwenza ankili kajaparo karataraduli nizo nezenongo izo lazimu haina ankili kajaparo karataraduli yokana haina itendwa nishone mungu shifanya ankili kajaparo hantu kanashi itulashi jifanya nongo ya vili ikao hena manada mwenza ankili kareparo kana tarududia hayo haina mongoo zajiri nizone sababu kirelo kilungo choka zisoja direkti wa tina sababu haina mwana mwenzankili yoyilo kana haina mongoo nizona sababu nwea raru haina mwana mwenzankili yujuo kana haina mongoo nizono vahanu za puha haina mongoo nizone origini ya hazi zino wazilo wavuhi shaima julungwe wanjo ikewa ule mengunu pia uso jija jau batina mwini ufanya wala sababu wala mahala shanguha abenge wapotefu wogu uzisa lesu alalinu heya umba Allah hundo nengeye uziso lesu alalinu amande hedi ya luzisa hatorudi hamba ekatie hanti ukaya Allahu haumbwa heya weya umba Allahu heya mumbando ya wijo kahena mnaiyo aunge pasoro ele ukana nge pasoro yende dara ajabake mzima uwe origini ya hizanongo zinzonsi pia eza umba nenguo ketu pasaya kena origini. Mayone origini wa hena mungo. Ija, ikamu mungu usidwe yejeleze namna iyo, hajwele wakukaya ikweli, ngepasao wake mungu yaumba, ikao kajaumba, releza uka imu, fahamwe la heankili habo ya akali umba lohu yehansi, uka haina shirio, ngishona yashi umba sharangu keno kili lefahamwe, livembeye imu la hemu nye uli umba mruta hawa masuala hamada ya imana zankini nezenzu kana kena nungi na origini sha inda wukana kili umba sha imbu ya umba zinu wukatina esansi ya hea mkili ya hatu ya voti mpaka kena origini sha kanoshi na rizelewe ekati nukana zisalimu amri kubayro kezo kweli havo na unaukaze nungozini kedelu palumkinshi upepo ule watila sababu ya havo uombendu ikao keturumia za kondisyo za hatu yuka ngeoblijike na origini ngefaweza nungozini zonsi pia na mtume sallallahu alayhi wa sallam harihadhari isha masuala hamada yanu kao yohenda hata ya pote za mungu au kama suala hamada yanu ngendo jume ya ankili nede fahamwe lahimu anadamu mwoneweza ismu neze suifa za Allahu yubarwa al awal na al akhir yende wa mwando na yende wa mwiso ya wiladhimu rielewendo ukana waika turumia ze kondisyon za hatu za kiankili imana ngabija roneko rijao wakana waika nubia aplikewa hamweza ilu waza kule mengu wakaneti mungu ni mungu lemengu na hizi dalilu zahe hikma ya heza umbwa itaktibu ya huu hayati ya namna wehamsiwa bahina wanze hawa tanze ngabwe ya ziumba na yuhu farwa Allahu ya ilaha alwujud qad saimtu alquyud ya ilaha سئمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب أنت رب رحيم. Mande heli rahaba ka Allahu nde heli wa Arabu wako kupara ya Mungu yabo ikiankili walungwa jujua wajadiliane ukangavu Mungu chaye kapao Allahu mfano shauka walua mezinuzi jija basi yabo wangu weshia mipaka wa Arabu wakana makalima ya saya yokusudi ya Allahu hama dele ila na mengoni mwilo Rab ufungwao Rabbi ikawe shikamari yani shijuzurul kamari نسي سواهيلي لكالما لا ربي لوحا بمولا ربي همو عرام يساوى نائلا يعني دم يستحق يعبديلو حسيبوزي لما كالما يانو يوم ايلي غير مهم رياجوه كم متعوى يسمى توهيدي حوكايا زين مباوى مبيلي زا توهيدي زا تفاوض ما كالما يوم ايلي غير مهم رياجوه الهي نيو ربي غير مهم رياجوه كم متعوى يسمى توهيدي حوكايا زين مباوى مبيلي زا كتوهيدي زا كتفاوض ilahi iza ya tauhidi pawa o uluhia irabbi iza ya tauhidi pawa o rububia riwane saze asbabu za utahari juwe Allahu shahumru juwe Allahu ndiyo namna mbili arububia yani ruhukudali uka Allahu yende rabbi yani yende Mungu aluluhia yani ruhukudali uka Allahu de ilahi yani de yastahiki ya mudilwa hayeche ya mando hukubali wa rububia wa Allahu yinu ikubali wa ni wenji wenji hukubali kana Allahu wa Rabb tauhidi rububia wenji wa hayo wa hikubali na we urububia wa hao koja wafai tahomru kubali uluhia de hilo muhimu na weka wakubali urububia bahi ya wakeja tosha urububia wa hao weka wakubali Allahu kaende Rabbi ende mungu mbeole mengu ende mnyezi Mungu ya wakeja tosha shahomru kubali wa uluhia de hilo muhimu bengwe keno kiri mwia kubali wa uluhia rahamri yedeka hakubali wa rububia wa Allah subhanahu wa ta'ala itaktibu ya mwenewa hena mnainu mbu ya janiyo handani ye kupawa ibn taimia wini mbu ya kone saukana ngabu amini Allah subhanahu wa ta'ala ukaende Allah subhanahu wa ta'ala anende ni mbao arububia ngabu mbu amini Allah subhanahu wa ta'ala ukaende ya stiki ya mbulilawa yeche maneo kiri wa mkanawi Allah shaku wafanyo shiru ya mkusina uluhia ya wita mkidi uluhia hao kaidi mbu ya kufarkisheze mwazini sombili ye kupawa ibn taimia ikawo wenji wa mpara ukaende shekhu al-islam نطقت الشفاء أنت رب رحيم أنت رب رحيم أنت رب رحيم أنت رب رحيم أبابا نردوري جوزي سي لسؤال الله ملاو يا الله هندو هذه سوى حرمة اسم يا الله كم نوان زوى جوى ممو ممكن لها جوى اسم يا هاي انجم لها نهار مجوز فاز هاي يبوه ملاو هندو وبالي اسم يا الله هندو بي عبون يفاسولي جوى اسم يا هاي اسم يا الله يبانجي يا هاروف مفكار يا هنداني عليف يا بيلي حمزة واس يا رارو لام يانا لام يا سايا يا تانو شدة يا رندارو عليف خنجرية يا فكار ها اما تنكو يا الله يا تنكاجي اما تنكو he ismu yinu ikanti haku uha rumaye lamu ya vili iloha rumaye ismu ya Allahu ne matamuko yohu ya namna mbili ila mando yohu uja eka ismu ya Allahu itendula nifataha eka elamu ya vili inu itendula nifataha haudhamma eka ngiyo hena mna inu bahiwa muda unu litamuko na mando luka wadi za barindini dekana ismu itendula nifataha haudhamma hamadu mfano unu man hadda allaha wakati unu eka ismu يا الله تعالى فتح عظمة بل هو مدون إلى ميابلين يوهو بيزيوة هل يوكم روحي سرمزي وكاملي إكم نمو يامو نمنا يوكم روحي سي حما الله بدل يلام مفعنو من حد الله Hau radhi ya Allah ni matamko yanu deheri mliyakota mka ismi ya Allahu ikamungu ifunguo wayoche watina lafdhi nyinwari imatamko ya pili deka elamu itendula ni kasra eka ismi ya Allahu itendula ni kasra bahiwa mudawunu imatamko ya helamu ya pili inu ilamu ya pili inu yohu tamkuloha wangu hauvera wa ulime hali yokamruhisi ukayo lamu mfano bismillah ya Rabbi ya thal jalal ilayka nashku فطري وطاف الحال ومنك نرجو أدخلنا أعلى الجنان وفيها تحلو أروع وأحلى حياة حين منك ندنو Allahu inde ismi ya Mwenyezi Mungu harumao silamu harumae sharabu joju warambe Allahu hau al-ilah Allahu wa al-ilah yani harumae sharabu joju warambu kana Allahu huwa al-ilah yani Allahu woi de Mungu ya stahiki ya mbudido al-ilah yani de Mungu harumae ikamusu ya helisanu larab na yoneswawu kana al-ilahi de asli ya helikalima na mshelelo ulaju kana itaureta wa mkana ilah e injili wama alaha ija bangza mesilamu wa moho allahu haku watu ni wambe vadi sainu harumai kamusu ya heli sanu lagu wane sokana wanue asli wiyo ya heli kalima al ilah si allahu sha al ilah sha mazoea ya mpapi izo ya ho arabu le kalima lisunguha allahu harumawo winch e kakana nandarra ngokana heli sanu lagu nga mao kweli haunga tujuno kana elah ilo harumai taureta ni alah ilo harumai injili al ilah ilo harumai sharabu hawane kalima nozima shangal bakio hena mna wambao allah subhanahu wa ta'ala e kakana mwela mna iyo habeha hena mna wa arabu wendata wabadile kalima wadama al ilahi wendata wadama allahu allahu Beshe ya kareba al-ilahi ya mwekur'ani Chaba Allahu Yani Yagole leo kana Hamande namne kao Mgu para Musa Eka hende maha ala para Musa yu vya Ya botifas wakabwa leo kana wa mde yao Chanda wakana kwa tujua Awa sawajo ya wanaone le Musa Mkubali ukana lele le zina la hae Chanda wakana nume lezo kao Nga tahuri ya toa uwanue lewe haunro e Ismi ya Allah subhanahu wa ta'ala Chanda wakana wanua anualuha ikao Waheana na mazoea Yotahaze asuli Tahema kalima Bahata yao ya toa na aswini watu hanza wa hunde asli ya hayo na watu fasi nukana sampu so kana kitu kweli Allahu ya ismi ya hea kweli wa al-ilahi shawo arabu wa menye ismi ya al-ilahi wamba Allahu wae mwezi mga kubali na akuna mtu doni pare namna hiyo umazo ya mdo ni pare namna hiyo wallahu alam cha rizabando ukawanu duwata hawe asli ya hele kalima cha ekarendo angalia hauzena Allah subhanahu wa ta'ala inde ismi ya mwezi mungu haukweli na ihori jao na rujo huo na huka al ilahi na allahu zinu mwambili sha sinzima haukaya ekare na angalia ya ismi ya mwezi mungu harumaza dini zahe ziyo zavira mwezi mungu ya zisisa hulai injili ne taureta zetafauti na matamko hawa ya ka yelukha ya he taureta ne deshi ebru ne luha ya he injili deshi armaiki shaika mru hendu warambuwa hajoparisa hukaya ya ismi ya kaufumbua mwezi mungu harumaizi yo zimu zo ziraru inu ismu nzima haukaya harumai taureta mwezi mungu hangwae ismu ya hahe yohu parwa elah harumai injili ya mwezi mungu haba yohu parwa alaha wa harumai kurani ya ismi ya haa ya hawa Allahu na tanga mfano ilire lewe eka mnu wanzo arambu weze nunguwa namba ozinu nuna tofa ya mangu paru Allahu ili ya mjibu eka mnu sahanele weze nunguwa namba ozinu na to renga mbu ya pare Allahu hadi yoka mtafa ya mpare ya mjibu na tanga mfano waheshi kamar ilu haya jizuru kamar eka mnu wanzo apare mdu upara kaka changu sa mpare hali yokana hanange karibu ya mungu mparo ili ya mvie eka mnu mfumbo ismi ya kaka abahi katsa ya mjibu mtu wamba kaka shaika mnu mparo Iliya mjibu mwamba bokaka bokaka nuti yabo na inu sileshi kama ripia sha haswa ndeshingazija mutiyo mwajezo ismu handabu avenge ekare ndo tunda etaktibu ya mparo Allahu harumaze luhandaru za tafauti za sisi ziwa ziyo zinu zo zira kamaru amane kam juzuru kamaru uparomuru atende zaye bo ijohu na hukaya yonzima itaktibu ya hao ya mparomuru yonzima ishi ebro yani iluha heta ureta elohim ishi ebro angwelu heta ureta elohim ikamwaga per Allah ya mjibu wa mendini elohim ukamba elahi na wale ismu yo elahi amana warabo muhamadi sheika ngana ndori mpare ya riji busho wa bo muhama wawo ikamwaga waparimu wa hao wako mpara elahi wamba elohim ishi siraiki yani ishi armania ikawinde luha ya injili wamba alahim ishi arabu yani deluha ya qur'ani wamba Allahum yabo ngari rambu wao ukae kweli Allahu yinde ismu ya Allahu na yinde ismu ya kuhujibiwa waandu wa mpare na enge hakanya nyindwa jina yeka ya jorambi yayo changa wongo Allahu katina swifa za kibina adamu na relewa huka hajipara Allahu hawe ya kawarabu mnyezi mungu wakahu mpara Allah yenge Allahu hendo sisa shio hashikamari yani ndelu haya huwa juzurul kamari ye ismu ya Allahu ijoka hindini harumeshiyo ishu bila shaka hena mungu hajwajibukana enge Allahu subhanahu wa ta'ala hendo sisa shio heshi kamari abu hajwambokana nyezi mungu hajwajipara nyezi mungu hamadu andikawa ikangwa tafsiriwe Qur'ani angwa tarajamwe Qur'ani kutamba nyezi mungu ambokana nyezi mungu ambokana wukwamba Allahu ambokana wamba nyezi mungu ambokana yabo mkinishiha enge Allahu kiankini yaatu dombo kanenge Allah hendo sisa shiyo hendo hashikamari hajojipara mnyezi mungu hawijoka Allahu e akhira rangu nunu mahali kao ndi huamu waduka hunjiliwa nuanu waduka nalu hasa tafauto waduku njiliwa malahunu e ismi ya mnyezi mungu harumao siku uo waduku kalu hazindi za kitafauti yenge juka ismu hindi waduka wajuzuru kamari yao waduka masirai waduka maebre waduka wazungu wangao die waduka wangereza wangao gad waduka wenji ikao ofungwao e ismu ya hea umbe ule mengunu omba tafawu yao siku huo Allahu subhanahu wa ta'ala muzoko jipa randovi ili zenu haizuzo ntipia onuwa mwelewe masu ala hamada yanu kano parora ntukaya shanu kati muhimu kamo istilafi zinji awanwamo kane ilu hangeju kashia arabu awanwamo sile namna iyo ni muzoro kwa ilu hajwa elewa ngari ronsiyo upande unu mana umtili horilio ngari honcho zenu wazinu atasukuna jina rukae zilo wadhi e ismu Allahu inde ismu ikao wa arabu wakahu irumia na uvumbua ukana ule mungu wahao ya umba ule mungu unu wa arabu wakwea ntukana Allahu ule mungu ya umba ule mungu unu ama nina mwa juzuru kamar wakua hamba mnyezi mungu ya umba ule mungu unu idalilu lombe nufu yokana Allahu inu ismu ya kaurumizano wa arabu kabla ya hosilamu ya kaufumbwa mnyezi mungu de ismu ya mbada ya mtume ikao ikajawi ya huna hosilamu mana hosilamu nuko jane mwana hahe na hakapawa abdu Allah yani limruma wa Allah ya Allah ndo Allah ndo yi ya jipara harumwe Qur'an ya bukana ye Allah yani limungu wa he Qur'an wanaswara warabu tena woto rumye ismi ya Allah hauvumbua ukawoi de mnyezi mungu wa hao yija abaha izabaza nimeni zinu lekani salahanyi siha ranji ya ukatoliki no protesta uwenji wa he wanaswara watafautisha umvumbu Allah hanamna nraru Allah Allahu al-ab yani Allahu yambaba na Allahu al-ibn Allahu yamana na Allahu ar-ruhul quds Allahu roni tukufu ukafiri wahawo ubenu hukaya hawa usilamu Allahu yamzima inu tawhidi ya chotim hawa ya lumzima wahid wayaka ya igumwe ahad mamuro nasara bada uma kafiri wajawo nesu kanaka kwa Allahu zinji Allahu al-ahad Allahu al-ibn Allahu ar-ruhul quds amenge ukafiri wahawo ubenu ha hukaya hawa usilamu Islamu Allahu yeigumwe tauhid hawa usilamu Allahu yeuzima uzima imana uzima tauhid hawa yakaya yemzima nemana yemzima wahid wayakaya igumwe nemana igumwe ahad yabo ipasumbra kena tauhid hawa ka Allahu ye wahid hawa yakaya ye igumwe ahad wangamifuanu sawa mhani sawararu awutuwa harande hawa nji yinde mana Allahu ya rambi ya ukaya kulhu Allahu ahad amba yeye Allahu kao yegumwe Allahu samad Allahu yendo marajei wa haina makusudio lam yalid walam yulad kaja paro zaya wala kaja zalwa walam yakullahu kufwan ahad na kati na ulingano naye ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب. يا مو رسالة واسوي بها المومو سواحي درس أحاتو يا ليو إخوة الأنكيدة والمنحد إن شاء الله درس يجاوى عرمش يشينو يجوى هنديسة عرومة أسماء الحسنى إن شاء الله يرجعو نارموزا نوكانا سعرمش يشاهد سبراو تاريه يحكوون همختصر يابو بإذن الله تعالى درس يجاوى يجوى بالية اسميا أسماء الحسنى ندرس عليوهينو ريوني سنوكا اسمي بالية دي اسمي الله قبله السلام أبوري زيزة حوراجي رونيسا هرمزيو زابيرا رونيسا هرمو عرابو ريسا ندجاري جمليس رونيسو كان الله سبحانه وتعالى اندي اسمي هاي ذاتي هاي لانو دي اسمي هاي هرمو انجيلي اندي اسمي هاي هرمو التوريتا نتاي اندي اسمي هاي هرمو القرآني نا رليو كان وعرابو وكوجوا اسمي الله قبله السلام وانو وكفر الله كان اي الله قبله السلام وكان متمكو ياسا يبنغو الله اما اله نربي سينو ان شاء الله وبرلي وانو وكان الله سبحانه وتعالى ان اسمي هاي نرزيونو حوراجي اننا يفانغيها ننمكاو مروي تمكا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. بولاية الظلم قرأ تقديم تقديم تقديم.